الرحمن الرحيم باب من استسقى دا زیده کنه کتاب الهبر چا تبیع وزا سیز ورکول نن مسئله دا دا چانه اوبا غواری چه لکه لگی اوبا راکا چه اسکم لگه کاوا راکا چه اسکم دا سکلو دا شی مطالبه تکه دا خو سوال لی و سوال خو منه دی دا جیز دی کنه دی جیز نو دی وی دا جیز دی من استسقا هغا سوک چاگه طلبو که دا اوبو طلبو که بل ند سکلو چلکا پا ما باند سکلو که یا دا اوبو یا دا بلشی دا سیدی که سی ندی نوی بلکل سیدی قال سهل حضرت سهل وی دا تیر شپرون سهل وی چه قال لی النبی صلی اللہ علیه وسلم دا حدیث براشی ما تا پیغمبر علیہ السلام وی چه سهل اسخنی پا ما اسکوا پا ما وانده اسکوا او بدی یا بل شیره نو مطلب دا شو که چا تا وی چه دا شی پا ما بانده اسکوا برا بانده اسکا کاورا باندی اسکا شودرا باندی اسکا بالکل صحیح دی حدثنا خالد بن مخزن قال حدثنا سلمان بن زيال قال حدثني ابو طوالة قال سمعت انس يقول ها حضرت ابو طواله واقع بیانی سمیت و انس رضی اللہ تعالی عنہ ما واردل دا حضرت انسنا یقول اغوی بوی قصب بیانولا چه اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغی منتا رسول اللہ راغی منتا رسول اللہ چه راغی نو کم زیت راغی فی دارینا کور زمانتا فی دارینا کور زمانتا حازی هی چه داده دی چه کل حدیث بیانی شاگردانو تنو آغا کورو وی دقا کور نلی دا زمانگا دی کور تا رسول اللہ راغی فی دارینا کور زمانتا حازی هی چه داده چه راغی نو فست اسخا آغا طلبو که دسکلو چلک سرا بانده اسکه فست اسقا نو آغا طلبو که دسکولو چه پا ما بانده سا اسکوی ور آغا دی طلب یو که ترجمه رالا نو منگ سا چلو که فحلبنا منگ اول شلا در رسول الله دا پارا شاتن یوزا فحلبنا نو منگ اول شلا شاتن یوزا لنا چه غز منگوا دار غمی وکو او سم شبتو او بیام شبتو یا شبتو دوار سیدی سم شبتو شاب یشوبو لکا قال یقولن قلتو التدا سوائے سم شبتو بیام دا یوز اکڑی گڑی میکڑی مما ای بیرینا داغا اوبو دا کوی زمانگ سرا زمانگ دا کور کی کویو داغا کوی اوبو نمی و سرا گڑی کڑی نو چه دا شودو سرا اوبا گڑی که نو دا خکت خلق و تا لسی وی لسی دیر یا خیبیا سم شیبتو بیا می گڑی کڑی دا دغی شودو سرا دا دغی پیو سرا مم ما ای بیرینا آگ اوبا دا کوی زمانگا کم کوی حازی هی چه داده اده چه حدیث بیانهی نا آگا وقتی آگا کورمو آگا کوییمو شاگردانو تاوی دا دقا کویی نمی پی اوبرا واغسته و سرمی شودو سرمی گره گره فا آتوی توهو نما رسول اللہ تا ورکلی فا آتوی توهو نما دا شود رسول اللہ تا ورکلو وابو بكر عن يساره اوس ملګری ناستی وابو بكر حضرت ابو بكر دا ناستو عن يساره گس طرف دا غتا دا رسول الله گس طرف دا ابو بكر ناستو و عمر او عمر صاحب چې دی تجاهه اغه د مخامخ ناستوې اغل ته مخامخ تجاهه مخامخ خ و عمر تجاهه او عمر چې ناستو مخامخ خګس طرف ته ابو بکر صدیق مخامخ حضرت عمر و اعرابی او یو باندې چیو د باندو سیدون کیو اغه او ان یمینه خی طرف د رسول الله ته او پیغمبر اسلام فوت اوس مخ کی ویلو چا غی باب او بوس کله یا به شودوس کل نو بیا به سوی الایمن فالایمن اول حق د خی دی بیا واپس بل خی بیا واپس بل خی عمر پویده چې دا خو چې رسول پاک دا اوس کی دا شودن ودی دغلی ورکی عربی له نو دا خو چې دی د ابو بکر صدیق دغه دی د شان کمې دی. فلما فرغ کله چې رسول الله فارغ شو کله چې رسول الله فارغ شو او نو قال عمر وی چې حضرت عربی له مو ورکوا هاذا ابو بکر دا خو ابو بکر دی لوی شان والا سړی دی د ده حق دی چې دلی ورکی. قال عمر وی هاذا ابو بکر حضرت دا ابو بکر دی ورته را یادی چې دلی ورکول پکار دی وی فاعط العربیه رسول الله دا ورک عربی تا دقت مساوات وی چې حقی خدای دې کک عربی وی او که غیر عربی وی خوشی حقی حقدار لشی ورکول پکار دی. ابو بکر پریخو عربی تی ورکو فاعط العربی رسول الله دا ورکو دا عربی تا الک سشی ولا ورکو فضلهو آغازیات شودو او سم مقال بیووی چه الا ایمنون خیپلو دا حقدار دی الایمنون خی طرف حقدار دی اول خی پلو چې هغه فارغ شي بیا بل خی پلو بیا بل خی پلو او بیا سوی الا خبر شي فیمنو تاسو شروع کوی په خی طرف فیمنو تاسو شروع کوی په خی طرف مونږ چې اودس کوم په خی طرف باندې شروع کوو دغه دې سرنامه کې خدا چې رسول الله د دوی نه د سکلو مطالبه وکړه چې د کسره باندې دغه کوي اوس کې نو کته د چا ځای ته لاړ شي ورته ووایي چې را باندې اوس کې داسې بده نه ده. بابو قبول هدیت صید دا بله سرنامک دي پاتې شو. قال انس انسوي شفاهيا دقه طريقه شدا سنت دا سنت دا تاكيد دا پاره بیا وي فهيا دا طريقه شدا سنت وردا سنت بیا وي فهيا سنت دا طريقه سنت چې ملګری ناشتي او یو سړی شي اوسکی او ته پاتې شي نو سنت طریقه دا ده چې دې ته دې نه ګوري چې دا لوی سړی دی معمولی دی خو چې بس کم خی طرف ته ناستي اول هغه بیا چې خی پله د هغه خی پله او ناستي بیا هغه او چې د هغه بل خی پله او ناستي بیا هغه. بابو قبول هدیت صید سرنامک دی دا باب دی د قبلېدو د هدیې د ښکار یو سړی غره ته تللی دی ښکار یې وکړ ښکار او بیا هغه چې دی نو غوښې تاله راوړه او تاله درکوي نو د دې قبلېدل دا صحیح دي که نه دي صحیح. بابو قبول هدیت صید دا باب دی د قبلېدلو د هدیې د ښکار ما بي سړی ښکار کړی دی او دا ښکار چې دی نو بیا دغه کو الالې کو غوښې بیا چې دی چا ته راوړه په هدیه کې او تحفه کې دا څنګه دي قبلولې په کار دي که نه. نو وایي یو هغه پرون تیر شو که نه په هغې حواله ورکوي. وقبل النبی صلی الله علیه وسلم او قبول که پیغمبر علیه السلام د چانه قبول که من ابی قتاده د حضرت ابو قتاده نه. پرون حدیث تیر شو غالبا زمونږ پرون آخری حدیثو قبول که رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو قتاده نه عضودن مخکنی مټ مخکنی لاس عضو د څه دی هغه مخکنی لاس د ښکارو. تاسو ویلیو که نه چې حضرت ابو قتاده د ملګرو سره روانو د ملګرو احرامونه و د دې احرام نو بیا دې ولګېد هغه لویه کیسه د هغه حمار وحشي هغه یې ښکار کو بیا یې هغه راوړو ملګرو وخوړه ده ته دا مخکینۍ خپنه دا مخکینۍ لاس دا پټ کړی و چې دا به رسول الله له ورکوو. بیا چې دوی رسول الله را لاندې که هغه وړه ورکه هغوی بیا وخوړه هغه دې قبولې که ښکار دی د ښکار غوښه ده د ابو قتاده راوړه رسول الله ته په هدیه کې ورکوله هغوی قبوله کړه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام زيد بن انس بن مالك عن انس قال حضرت انس وي انفجنا او پارا ولا منغا ارنبا سويا بمر زهران پمر زهران کی مر زهران دو دری میله د مکی نه بار یو زیدی په خوا به چې اکثر اجیان راتلل اجیان یا عمرو والا به راتلل هلته بیا دغه کوله دمه بیا هلته وکړه اکثر غرمه بیا هلته تیره کړه نو بیا به رالل راتلل راتلل نو رسول الله سلام به اکثر داسې چل کوو چې شپه بیا بیا دې زی توا ته راورسوله دا مجد عشه نه ده دې سره ځای دی نو دوی اوس یا به اجیان به یا به عمرو والی دوی د زیتوا ته راغلي دي انفج ینفج دې ته وایي چې یو شي یو ځای کې ناست دی او تې په مخه کې نو مونږه په مخه کړله ارنبن سویا هلته سویا ناسته وه هغه مونږ په مخه کړه چې په مخه کړه بمر زهران چرته په مر زهران کې د مکې مکرمې نه بار دوه درې میله بار یو ځای دی نو قوم ورپسې شو فسعى القوم نو ورپسې شو قوم فسعى القوم نو ورپسې منډې وهلې قوم ورپسې منډې وهلې چې والې فلغبوا نو هغوی عاجزه شو فلغبوا هغوی عاجزه شو راوی ننیوله چې راوی ننیوله ما رونیوله فادرکتها ما را لاندې کړه هغه انس صاحب وایي فاخستها او بیا مې رونیوله را لاندې مې کړه اسویا او بیا مې ونیوله نو فاتیت بها ابا طلحه نو ما راوړه دا سویا حضرت ابو طلحه ته ابو طلحه د ده داسې تره غوندې کېده د ده مور چې کونډه وه هم په دې ابو طلحه باندې وادم وه دې حضرت ابو طلحه ته مې راوړه فذبحها نو هغې حلاله کړه ابو طلحه ولګېده هغې حلاله کړه چې حلال یې کړه وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ویلیګ پیغمبر علیه السلام ته بورکها ورک داغې ورک وی کوناټي ته دا رستنی کوناټي نه دی دی ورته ولیږله او قال یا داسې وی چې فخذیها دواړه پتونونه بلکل د دې داسې پتونونه ی لکه د چرګې پتونونه نه دي دقسې وي دی ورته ولیږله او فخذيها خ قال فخذيها لا شك فيه وي دي داس وي پکې چې فخذيها خو لا شک فيه پدې کې شک نه وي ځنې خلق پکې شک کوي او ځنې راویان پکې شک نه کوي فقبله نو رسول الله قبول کړ مدلی د عبارت هم داسې دی بې ورکیها او فخذيها قال دا راوی وی فخذيها لا شک فيه هغه دا بل راوی پدې کې شک نه کوي فقبله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قبول کو ګوراغه د اخکار دی د اخکار غوخه ده او دا پتونې رسول الله ته راوړو او هغه قبول کو خیر انس صاحب خدا خبره کوي چې واقع داسې وه نو د انس صاحب شاګرد خو ده ته معلوم دی که نه هشام ابن زید دی که نه نو هشام ابن زید وی چې قلت ما ورته وی چې انسا واکل منه دا غینه غوخه وخوړه قبول خو یې که خو غوخه یې وخوړه که نه نو قال انس وی چې او واکل منه اکل منه ویم خوړه وی خوړه دا ټکې پکې راغی اصلی که زن خلک دا وی چه دا سوی خوراک ندی پکار دا خشه نده وی زکا دا دی دق قصه بیماری رازی لکه دا زنانه وی نده دی نرازی خپل دا دی وی نی اپی رازی نو امام بخاری دا حضرت انس پر روایت که دا وی چه رسول الله قبولم کرا و شاگرد تبیات اپوس که چه وی خوراک کنه نو وی واکل منه او ویم خوړه څه زمانه کې به انس صاحب دا حدیث داسې بیانو چې رسول الله قبول هم کړه او ویم خوړه ثم قال بیا به چې انس صاحب دا حدیث بیانو بعد و پس د دې نه نو هغه به داسې و چې قبیلهو بس دوقو نه دی وی دا بل ټکې به ورسره نه وی چې اکلهو وی خوړه مطلب دا د خوراکې جیز دی حضرت عبید الله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث بیانی خو عبدالله ابن عباس صاحب دی واقع کې نشته دی بیانی عن صعب ابن جسامه د صعب ابن جسامه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته روان دی حج ته په لارې کې دا کلو والا خلک دي چې دی خبر شو چې رسول الله خو را روان دی حج ته راځي نو د موقع غنیمت وګڼله د یو خر چې دی دا حماری وحشي نه دی زیبره دا اخکار کړی و نیولی و نو چې نیولی و نو د دوی په کلي چې رسول الله تیرېده نو دی ورته مخکې را راغې وی حضرت دا والی دا اخکار اوس محرم سړی په حالت د احرام کې ژوندی اخکار نشي دغه کولی قبلولی نه قتلولی شي نه اخکار کولی شي او نه د بل سړی ژوندی اخکار قبلولی شي نو عن صعب ابن جسامه انه دا حضرت صعب اهدال رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا پا هدیه که ورکو پا تحفه که ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حمارن وحشیان اغا حماری وحشی اغا زنگلی خر علکا رسول الله چرتو و هو بالابوائی او رسول الله دا پا ابواکیو او قال یا دسی وی بی ودان پا ودان کیو خلق چه دا مدینی منورین مزلو کی خو لګو د نیمین له کم نو دغل ته دو ځای ناراضي، یو ته ابواوی او بل ته ودان وی. نو راوی وی چې دا رسول الله یا ابوا کې و چې حضرت صاحب صاحب ورته دغه وکړو ناخکار پیش کو، یا په ودان کې و دې ځای کې و. یو روایت کې ودان راځي، بل روایت کې ابوا راځي. غالبا دا داسې و لکه منځ. نو کله نسبت یو ته کېږي، کله نسبت بل ته کېږي. ابوا هغه ځای دی چې نن پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور محترمې د هغې قبر هم دی. دلته دا مړه شوې وه، د مدینې منورې نه راتله، یو رسول الله ورسره وړوکې د شپږو کالو، او یو د هغې خادمه وه. او چې دلته رالل دا دلته کې دغه شو وفات شو. دا بیا دلته خخه شوه. پخوا دا لاره وه، اوس دا خلک وایي دا لاره نه ده، هغه لاره چوره شاړه ده. هغې باندې خلک چې د هغې قبر ته ورځي داسې شاړو ځینو کې ورځي. نو دغه ځای ته ابوا وایي چې لږ وړاندې شي بیا ودان دی. خیر، فرد علیه رسول الله دا واپس کاغه ته چې زه نه اخلم. فرد علیه رسول الله واپس کو دا زیبرا دا حمار وحشی پاغه باندې په صعب باندې. اخه په شو چې وای ما سونه په شوق باندې رسول الله له دا ښکار نیولی و او دوی قبول نکه. فلما راء کله چې رسول الله ولیده ما هغه سیزه فی وجهه چې د هغه په مخ کې و، د ده غریبه د خفګان نه دا مخ داسې بل شانتې شو، دا رنګ یې بدل شو. رسول الله وی پوه شو چې دا خفه دی. نو قاله رسول الله وله تسلي ورکوي، الکه زه ځکه نه علمه، زه ستا تحفه اخلمه، خو علم یې ځکه نه چې دا ښکار دی او ژوندی دی، او محرم سړی ژوندی ښکار قبلولی نشي. بیا چا ورته ووی چې خدای دې په خیر کا، خو دغه که کنه حلالې کا، حلالې کا او ټک ټوکې کا. نو بیا دی هوښیارو به زر یې حلال کا او ټک ټوکې کا، او بیا دغه ته چې ورې که نو بیا قبول کا. نو قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، اما خبردار، انا لم نرده، بېشکه موږ چې یو لم نرده، موږ نه دې واپس کړی دا علیک تا ته، الا انا حرم، مگر د دې وجه نه چې موږ په احرام کې یو، او احرام کې چې دی محرم سړی ژوندی ښکار نشي قبلولی. دا قبلولو خو صرف د ښکار مسله وه، ښه ښکار. اوس وایي باب و قبول الهدیه، دا باب دی د قبلېدو د هدیې، مخکې خاصو دا عام دی. هلته صرف د ښکار قبلولو، اوس دی عام هدیه. یو سړی دی چاله جامع هدیه کې راوړي، چاله د بل د خوراک شی په هدیه کې راوړي، د سورېدو څه شی راوړي، یا څه پین وته راوړي، بل څه، دا اوس عام دی. بابو قبول الهدیه، دا باب دی د قبلولو د هدیې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خلکو هدیه قبلولې، د ته اوس رابه شي صدقې نه قبلولې. صدقه چې چا به کړې وه هغې نه قبلوله، هدیه قبلوله. تاسو ویلي صدقه څه ته وایي؟ چې هغې کې مقصد د الله رضایي، ثواب. نو چې صدقه چا ته ورکې، نو هغه اغوستونکي دا سترګې له ښکته غوندي، او د دې ورکوونکي سترګې اوچتي. د دې وجې نه رسول الله باندې الله پابندي لګړې وه چې ته به دغه نه خورې صدقه. هدیه کې مقصد اکرام د سړي وي، اکرام عزت. نو ټیک دی چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی هدیه ورکوي، او د ده مقصد اکرام دی، د هغه عزت دی. نو چې عزت یې شو، نو بیا قبلول له صحیح شو. صحابه هم ډېر هوښیار وو، خاص کر یو درې صحابه وو. یو په هغې کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه، اخو بیا غریب لږ زر وفات شو، او یو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه یو بل صحابی د دوی کورونه د رسول الله سره نږدې و. نو دی به چې کله دو ویش یاره مونږ پیغمبر علیه السلام ته هدیه ورکو تحفه، نو دوی به دا تحفه د ځان سره وساتله، لیږله به نه، معلومات به یې کو چې د رسول پاک د حضرت عشی په کور کې به کله واري، کله به یې لمبري. نو چې کله به د حضرت عشی بی بی په کور کې د رسول الله لمبرو، نو دې خلکو به باران جوړ که، یو به م تحفې راوړلې او بل به م تحفې راوړلې او بل به م هغه راوړلې تحفې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبلولې. ښه، ان الناس یقینا خلق کانو یتحرون، هغوی به تلاش کو، کانو یتحرون هغوی به تلاش کو، بهدایاهم په خپلو تحفو باندې چې کومې هدیې او تحفې به دوی رالیږلې رسول الله ته، نو د دې تلاش به یې کو د څه شي، یوم عایشه، د هغه ورځې، د هغه وار د حضرت عایشه چې د رسول الله به د حضرت عایشه بی بی کره کله وارو، لکه د سړي چې ډېرې ښځې نو تاسو ویلو که نه، یو شپه به یوې کره کوي، بله شپه به ولې کره کوي، بله شپه به بلې کره کوي، بیا به د سره کی، بیا به دې کره کوي، بیا به دې کره کوي، بیا به دې کره کوي. نو دوی به چې هدیې دغه کولې، نو انتظار به د دې کو چې د رسول الله وار کله دغه سره د حضرت عایشه سره، نو دغه وخت به بیا رالیږل، ځکه هغه به په دې ډېر خوشحالېده. یتبعون، او دوی به تابعداري کوله، یو روایت داسې دی، یتبعون دوی به تابعداري کوله، تلاش به کو، او یبتغون یا به طلب کو داسې وایي، او قال یبتغون، یتبعون تابعداري به کوله، او قال یا داسې وایي چې یبتغون، دا یبتغون بیا ډېر خټه کې دی، دوی به طلب کو بذلک په دې باندې مرضات رسول الله صلی الله علیه وسلم، د خوشحالۍ د رسول الله، د خوشحالۍ د رسول الله چې پیغمبر علیه السلام ته به چې چا تحفه راوړله او د حضرت عایشه په کور کې به و، نو دا به ډېر خوشحالۍ ده، ځکه دا پرې ډېره ګرانه وه، دې کې چې کم ادب و، کم علم و، کم اخلاق و، نو بیا بې اندازې و. مدلی قبلوله که نه قبلوله؟ قبلوله، د خلکو هدیې هغه دې قبولې. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبته قال حدثنا جابر بن اياس قال سمعت سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عبد الله بن عباس وي چه احدت ام حفيد، دا ام حفيد نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینې ده، ښه خینې، ام حفیده دا د عبدالله ابن عباس صاحب د مورم خور ده، د رسول الله بی بی نه ده، بی بی میمونه د هغې هم دغه ده خور ده، ام حفیده د ام د دغه د بی بی میمونې چې د رسول الله بی بی ده، د هغې خور ده، د حضرت عبدالله ابن عباس د مورم دغه ده خور ده. وی دا دغه وه په بانډو کې اوسېده، د ښار نه بار د دوی په بانډه کې کور و، دی به کله ناکله رسول الله ته د بانډو شي نه په تحفه کې رالیږل. نو احدت ام حفید په هدیه کې راولېږه، ام حفید، هلک ام حفید څوک ده؟ خالتو ابن عباس، چې هغه خاله ده د عبدالله ابن عباس، د مور خور ته دغه وایي، ښه خاله، مونږ ورته خاله وایو، را ویلېږه الی النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته، پیغمبر علیه السلام ته راولېږه، لکه سه وته راولېږل د بانډو شی نه، عقیتن پنیر، عقیتن الف زور د قاب زیر، عقیتن پنیر، دا خلک د پیونه جوړوي، و سمنن غوړي، دا کورنی غوړي، دا هم د بانډو شی دی، دی ورته راولېږل، او ښایسته مدلی سمسری نیولې وې، سمسری، و از وازبؤن یا دلتا وازبن نغد دا سمسری سمسری و ترولی گلی نا نغوی دیو چو علاکو کی وی او دا دی زری دا نی دا سی میخی دی دا بیکاری دا دوغونه دوغونه نغسی خلی خو مایل سپینوالی تی دا چارسده یا دیره دا پاقی کلی رزیاتی دوغونه دوغونه دا دا غد دا دیو ترولی گل پنیر وړی و ازوبن او دا سو توی دغه سمساری در سخان په زړو کې باندې دغه کې خوده شو خوراک فاکل النبی صلی الله علیه وسلم نو اوخړ پیغمبر علیه السلام من الاقیت د پنیر نه پنیر مخړ و سمن د غوړونه د مخړل و ترکل ازوبا او پری خو د سمسر سمسری ا سمسری دی پخکړی وی پرتی وی هغه اون خوړی سمسری اون خوړی لکه ولی اون خوړی دا نشه دی اس دی حدیث باندې بیا وروسته مسله بیا لره دی حدیث باندې چې ځان پوی کو وی ولی اون خوړی حرام وی وینه حرام نه وی خود رسول الله تی اس کرکه کیده کله نا کله شی حرام نی خود سړی خوخه نی تقذرا دا وجه دا کرکینا دا وجه دا کرکینا قال ابن عباس دا عبدالله ابن عباس هم دا مذهبو که دا سمسرو خوراک جایز دی امام شافی رحمه الله امام احمد رحمه الله اغوی هم وی چه دا غی جایز دی دا سمسرو دا جایز دا چون که دا سعودی خلق دا حنبلیان دینو اغوی هم په شوق سره خوري او د سعودي والا حنبلیان شدي بلکې نور عربم دا غوی په نس باندې دا قیمتي خوراک دی دا هغه ململ وروړي چې کم ډیر ګران دغی ملمای ا پاکستانی یو عالم ترې وکنه هلته شاګرد دی او دا جمعات امام او د محلی نو دا غم المشوی و نو دا غز شیخ بیاولا دی پاکستانی علم لڑوڑه کرده و نو دا سمسری پک روڑه وی دی شاگرد بولا دیکا ورکولا چه خوره ما او دی شیخ بوتوی سیب خوره کن لذیذون نگه دی دیر خسته دی قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی چه چاته تپوسو که چه رسول الله خو خوللی ندی کنه که حلال وینو رسول الله با خوللی وینو عبدالله سوی وی که خوللی ندی خود آقا پا در سخان خو خلکو خوللی دی کنه نو که حرام وی نو بیاد آقا پا در سخان بانه ولی خوللی که دی فا اوکیلا نو او خوللی شوی دا سمسری علا مائدت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا آقا در سخان در رسول الله ولو كان حراما او كشردا حرام وي نو حرخ کاره خبره ده رسول الله په درسخان بچ حرام شي خوړلې وي ما اوکلا هغه به نه وي خوړلې شوی علامه ادت رسول الله صلی الله علیه وسلم په درسخان د پیغمبر علیه السلام د دې وجنه امامي بخاری دغه وکړه د عبدالله ابن عباس په قول نقل کړي د سیم معلومیږي چې سمسری جایز دي لیکن دا ساسو حشانه ده دی که چو گوره نو دا اغا زمانه ده چه لحرام نوی دا غین رستو بیا دا غا دی دیر حدیثون نقل کردی دی حشا که چه بیا رستو دا غا شوی دا حرام شوی حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا زمان قال حدثنا ابراهيم القحمان قال محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي پیغمبر عليه السلام دا طریقه وا اذا اوتی بی طعامن چه کل باغت روڑل شو رو خوراک دا خوراک سیز بوله دا سی دا بار نچا روڑو نو چه را بوله شو پیغمبر علیه السلام تا دا خوراک شی نو سألا عنهو تا پوس بیو که پا باره دا دی خوراک که چلک دا سنگ دی اهدیتونا ادا هدیه دا ام صدقتونا او که صدقه دا دا هدیه دا او که دا صدقه دا تفسویلو کنه صدقه که مقصد سی مقصد دا ثواب او دا الله رضای پا هدیه که مقصد سوی دا چاله چه ورکه دا غی کرام و عزتی نو تا پوس بیو که چه دا تا چه کم شیره و را لکا نو دا اهدیتون آیا دا هدیه دا و تحفه دا ام صدقتون که دا صدقه دا فا این قیل که او با ویلی شو چه صدقتون سیب دا صدقه دا وی خا نو صحابو تا بوی تاسی خوری پا خفل با پیغمبر علیه السلام نخوره نو قال لی اصحابه اغا با او یخفل و ملگرو تا چه کولو خوری علاک تاسی خوری زین نخورم ولم یا اکل پا خفل بیو نخوره و این قیل او که او با ویلی شو چه هدیتون دا دا غده تحفه دا نو ضرب بیدیه فا اکل منهو دا ضرب بیدیه خپل مانا دا او بیو خپل لاس من پختانه وی لاس لبیر تک ورکو مطلب دا دا چه دا سره شی تا پتیزه ورمخ کشی نو دوی وی یک شیمه و تکی خو لاس لبیر تک ورکو تک مطلب دا دا چه بس و دا غیق لیکن خکولی خبر دا دا چه دا ضرب دلتا مانا و حل مکوه فضربا بیدیه نوار مخ که بیکو خپل لاس دا ضربا کلمانا وحلی کلمانه اشار رازی کلمانه رازی اسرعا وار مخ که بیکو بیدیه خپل لاس او فا کلم آهم او دا غی سر بیاد خپل و ملگر و سر بی خوراکو که حدثنا محمد المرسالین کالا حدثنا غندرون کالا حدثنا شعبتوان قدادتان انس المالکین حضرت انس وی مختلف رویتون براشی خو خلاصه داده چه رسول الله یوزل کور تراغی خلکو و تا روڑه دا کور خلکو روڑه را مخی کرا سعام دا غزمانه چه که منده منده وابی و تا مخی کری یا با کجوری بی یا بس ولی شو چه گوری کتوه بانده دا رسول الله وی تاسو ما تا داشیم دا کول تا کتوه بانده دا او مدلی گواره ده کتوه چه باندی وخه پکنو بوی ما کهی پتلگی چه ده وخه بانده ده وی ده وخه چه بانده ده نو کور خلق و تا وی حضرتو ده خوب بریره تا چه صدقه را لگلی ده بریره تا چه صدقه را لگلی ده او تاسو خو صدقه نخوره نو رسول الله و تا وی چه کل دیل ورکوله نو دیده پار صدقه شوه خو چه دیوس منگ لرا کهی نو داده غشوه سشوه هیدیه شوه ده دی وجه نچاله ده زکات ورکو غریب سری لا اواغ غریب سری بیا پا دی پیسو بانده ده خوراک شی تیار کی او بیا پا مالدارو بانده خوری نوسته ده جایز ده زکا چه تا دل ورکو نوسته ده قده اغیه چه بیا پا نورو خلکو خوری نو بیا خو هیدیه و تخفه ده نده ده سی مثال لی لکه مثلا ستاج دا غالی پینزه و خان دی او کال پی تیر شو پاگی که تا یو گر چاله ورکی فقیر لی او آغا فقیر چه دی بیگال گر علال کی او پا بچوی خوری او تالیم رو لیگی نو تا بدانه ویچه دا خواه زما زکات دی ستا زکات آغا وقت کیو چه تا ورکو او سنا دا آغا مال دی نو آغا چه تا تا رو لیگا دا آغا شوا هدیه شوا قال انس بوي اوتي النبي صلى الله عليه وسلم راول لشوا پیغمبر علیہ السلام تا بلحم غخه اصلي کې د پیغمبر علیہ السلام کور ته راولل شوی و نو زکه وی راول لشوا پیغمبر علیہ السلام تا غخه فقيل رسول الله ته ویل شو چې حضرت دا غوخه صدا تو صدق علا بریره د دې صدقه شوې ده په بریره دا غوخه ده او چا په صدقه کې دغه ته رالېږلې ده بریرې ته او تاسو خو صدقه نه خورې. فقال رسول الله ورته وایي هو لها دا غوخه د هغې دپاره صدقتن صدقه وه. هغه مالک چې دې له ورکوله نو صدقه وه او صدقه وشوه او اوس دی مالکه شوه چې دی موږ له راکوي نو دا هدیه شوه ولنا او زموږ دپاره هدیتن دا څه ده دا هدیه ده. حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا وندرون قال حدثنا شعبه عن ابن الرحمن الكاسم قال سمعت من هو عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها حضرت قاسم ده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نسيري ده حضرت شيبي بيرواره دي لاند وسر لكي ده حضرت قاسم ده بلار نوم دي ده غد ده محمد ابن قاسم ده اغد چې کله رسول الله حج ته ته او دده مور هم حج ته روانه وه نو دا میکات نه دی د مدینې میکات ذوالحلیفه دغلته دی پیدا شو تاسو مخکې ویلي وو او بیا هغې تپوس وکړو چې حضرت زما اوس بیماري ده زه څوکم پیغمبر اسلام ورته وی د نورو ښځو په شان حرام وکړه. ان عایشه ته ابراهیم لګي د خپلې عمې ترور حضرت عشی نه روایت کوي انها ارادت حضرت عشی اراده وکړه ان تشتری بریره دا څو ځله تیر شو چې دا واخلي بریره و انهم خدا مالکان د دې چې دي اشترتو ولاءها هغوی شرط لګو د میراث ته دی چې د باندې به خرڅه کو خو ګورې د دې میراث به زمونږی فذکر للنبی صلی الله علیه وسلم دا کیسه ذکر شوه پیغمبر علیه السلام ته. فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته څه وایي اشتریها ویخله منډه ویله فاعتقیها او ازاد یې کړه. او کیسه داسې ده چې هغوی هر څه وایي فانما الولاء لمن یقینا میراث د هغه چا دی چې اعتقه چې چا زادول کړي یو و اهدی لها لحمون او راوړلی شوه دته دلته د اهدي هغه تحفه معنه مه کوې او راوړلی شوه حضرت میمون حضرت بریرې ته لحمون غوښه دا صدقه وه. فقیل للنبی صلی الله علیه وسلم وویل شو پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت هذا دا غوښه چې ده تو صدق به دا صدقه کړې شوې ده علی بریره په بریرې دا خو بریره چا صدقه ورکړې ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی څه مسله نشته هو لها صدقه دا د دې دپاره صدقه شوه ولنا هدیه او زموږ دپاره څه شوه زموږ دپاره هدیه شوه. دا دوه مسلې شوې یو دا دی چې الولاء لمن اعتقه شو او دویم دا دی چې غریب ته چا صدقه ورکړه او بیا دا غریب چې دی بل لی ورکوي نو بیا صدقه نه شوه هغه بیا هدیه شوه. او درېیمه مسله دا ده چې دا زاده شوه رسول الله راوغوښته ورته وایي شریعت تا ته اختیار درکوي اختیار تاسو ویلی دي چې وینځه د چا په نکاح کې مولا ورکړي او دا زاده شوه چې ازاده شوه نو که خاوند دی غلامو نو بل اتفاق دی له خیار دی که دی خاوند سره اوسیږي او که ځان بېلی که خاوند دی حرو ازادو نو امام شافعي صاحب وایي هغه وایي بیا ولې خیار نشته لیکن حضرت امام صاحب وایي خیار ولا شته و خو یېرته او دې له اختیار ورکړی شو رسول الله سلم ورته اختیار ورکړه چې تا ته د شریعت طرف نه اختیار دی چې دی خاوند سره اوسیږي کنه اوسیږي د خاوند نامه و مغیث. قال عبدالرحمن دا عبدالرحمن نه دی دا قاسم صاحب چې کوم هغه زوی دی عبدالرحمن ابن قاسم چې چا ورته ووی چې د بریرې خاوند مغیثه چې دا کله ازاده شوه نو هغه ازاد بنیادم و که هغه حرو دی وی ما ته پته نه لګي چې زوجها حر او عبد، ما ته دا پته نه لګي چې خاوند حر او که عبد. امام شافعی زور په دې ځای لګی چې دا غي خاوند چې دی کان عبد هغه مریو، ځکه رسول الله اختیار ورکو کشر دا حر وی ولا به نه وی ورکړي. احناب په دې ځای رویتونو باندې زور لګی چې نه خاوند حر هغه آزاد او وینځه چې آزاد شو که خاوند آزاد یو که نغی هغې ته خیار شته. قال شعبه، شعبه وی ثم سألت عبدالرحمن، بیا ما بل وخت تپوس وکړه د عبدالرحمن نه، دغه عبدالرحمن نه دی، عن زوجها په باره د هغې کې. نو قال هغه بیا هم راته داسې ووی چې لا ادري، زه اپل او نه پوهېږم چې حرونه هغه حرو او عبدونه یا عبدو. زه بس دی ښه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم وفقه.